سوره اعراف یو سل دو پنځوستم آیات دے 152 نمبر آیت سوره اعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وَكَذَلِكَ نَزَّلَ الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ سورۃ اعراف کې درې مسلې وې. یو مسله تسلی وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا، دریمه مسله اتباع د الله د حکمونو کوي، او دریمه مسله بیان د توحید او رد شرک. په دې صورت کې واقعات شروع په طریقې د لوف نشر غیر مرتب سره. پاوله مسله چې تسلی وا پاغه د ټولو نورستو واقعات موسی علیه صلوات و سلام شروع دا، چې موسی علیه سلام ډیر تکلیفونه برداشت کړی دي، خزرې نو تنگ کړي، الله دې زمنګ ظلم نه تنگي. د بیان د دې کتاب او د بیان د مسلې نه د خلکو د خبرو د اعتراضونو د غلطو فکرونو د غلطو مکرونو تدبیراتو د وجه نه الله دې زمونږ زړونه فراخ کړي. واقعا شروع په تسلی باندې دا قوم شرک وکړو، سخه جوړ کړي او سامری بېمانه او هغه سخه د خلک په سجده او چې موسی علیه صلاتو و سلام راغې هغه سخه ولیدو څخه هغه مخکې گزار کا او زره زره کوي تاسو د دې عبادت کولو بېمانه او ځان له عذاب غالي او رور ته غصه شو چې تاول بیان نه دی کړی زمانه رستو او رورا فلا تشمت بی الادا، زما دشمنان په ما خوشاله وا، ما هر قسم بیان دی ته کړی جهاد پاتې او جهاد مې ځکه نه شو کولې چې تمی امیر وي تا اجازت نو کړم. وز د دې زینا د دنیا یاره چا چې شرکو کو چا چې بدعملیان یو کړی اغه لاله دنیا کې سزا ورکې. یاد ساته هر هغه څوک بدعمل ظالم مشرک هغه دنیا کې الله په مصیبتونو گرفتارې. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، بشکا کسان چې وینیو سخیلرا په خدای توب باندې. اتخاذ متعدی کی دو مفعول تا، یو تا بذات یو ذکر دے العجل او بل بو تا حذف روبا زلان. بشکا کسا ان مشرکین چې ویني اوس خلرا په خدای توب باندې، خیر مدد کا سخه اونیو نو سینا لهم غضب زر دے او بر سیږي غیت غصہ زما د طرف نه بوته غصه ملاوشي سینی راولې چا چې شرکو کیا ساتي مشرک ته د الله د طرف نه قهر او غصه ملاو دا. سینالهم غضب من ربهم زرد چې اوبر سیږي داسې خلقو مشرکین او تا غصه من ربهم د طرف د رب د دینا. یو دویم و ذلت زرد او بر سیګه غیتا ذلت فی الحیات الدنیا په جند دنیا کې ذلیل او خوار بیکم او خپل غضب او ته متوجه کم. نن مشرک ذلیل او خوار دی، نن بدعمل از ذلیل او خوار دی، اغه منجوران اغه خلق چې په زیارتونو په شرکیات وباندې او په دې مصیبتونو مبتلا دي نن داغه حالت وګوره سمن ذلیل او خوار دی. کاغی صدار یو شیر خود ذلت نه خالی ندی، زکا ار آغا کار چه یو سڑی ده ذلت کار کئی ده بیدنی آغا اللہ ذلیل کئی. مدارک یو حدیث نقل کری آغا کلو بدتن ذلیل، کلو صاحب بدا هر یو خاوند بداتو آغا ده ذلیل. اگر ذلیل لے ذلیل و رسوار، اگر که پیرانی قیمتی گاری و اسبانی سوری. سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا او برسیږي دته غصہ د الله د طرف نه او ذلت په جون د دنیا کې وکذالک نزل مفترین او دارنګ سزا ورکو مونږ درو جوړونکو ته سوره بقره کې هم داسې مضمون بیان کړو چا چې غلط کار وکړه ها بد عملیانه وکړي نقصان نه وکړو ناغله دنیا کې سزا ورکوم بقره پنځات آیات وګورئ تاسو آغا بنو نذیر او بنو قریزه او چې بېمانو د پیغمبر سره لوزونه مات کړی او فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا مگر رسوائی په ژوند دنیا کې او يوم القيامه يردون الى شد العذاب او په ورځ د قیامت به واپس لشي دی هغه سخت عذاب ته دنیا کې ذلیل او رسوا دیو جنا هغه رواز ذکر کوي مدارک زل البدع على اكتافهم وامحم لجدبهم البغلات د مبتدئین ذلت داغی پوگو بانی پروتے ذلیل دی رسوا دی کا ار قسم آ پا مالونو دولت نمانا سیراب شوی مالدار شوی خو ذلیل و رسوا دی زل البدع على اکتافهم و ان حمل جد بهم البغلات او تقطعت بهم البرازین ذلیل و رسوابکم الا خزیون فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى شد العذاب دنیا کی بے رسواکم غزب و لورکم دلتوی و ذلتن فی الحیات الدنیا ذلیل و خوار بیکم رسوابکم نو پا دنیا کی نو آخر کی بے ماف کم نا و یوم القیامت یردون الى شد العذاب او پا ورز قیامت کې بے سا حضاب تا واپس کما او گورا شرکے کڑے و بدا ملیانے کڑے وی یا ساتے دا غلط و سیزنو نزانو ساتے دا غلط و مالونو دا خوراکونونا چا سرا دا ظلم کولو نزان بچ کئی ظلم مکوا زیاتے مکوا وکذالکا نزل مفترین دارنگی سزاورکو منگ دروغ جوڑو انکو تا چا چا دروغ پا ما جوڑ کلو په یو بل جوړ کونو صدا ورکوم والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها یو سره یو عمل کړي او هغه نه پويو زنانو به پردګي کولا پته وته نو چې دا ډور ګنا ده پته ورګي دا توبه وکړه چې بیا به دا سي عمل نکوم نارینه او دا سي یو بد کارې کاو پته وته نو شرکیات او بدعات او کې مبتلا او رسومات او کې توبه وکړه آ کسان چا مون له وکړه د شرک بد بیا توبه وکړه پس دا غینا چې زما توبه لکه ډېر خلک زیارتونو د بدلل په دې عقیده چا غره مدد کیږي او دا غې پونم به منښت او شکرانه ورکولې دا رنګي جمعي سلو اختیانه او کلیزه به کولې دا د حسن میاشتا دا د حسین میاشتا دا سفر به د هدف لانی را په دې سيزونو مبتلا او پته وته نو چې پته ولګي را بدلایلو سره نو بیا دا او ګرځې دا پس دا غینا نیکو کارونو تا وا منو او یقینیو کو ایمان رولو دا غې په تصدیق چې زمانه سي شوي دا غلطو زو پوینو ما نو ان ربک من بعده لغفور الرحیم نو به شکا ربستا پس دې توبې او خلو نا خامخاده بخشش کوونکی مهربان زبوت ګناهونه معاف کم او گناهونه معاف کړي چې چا توبه وکړه توبه وکړو سره گناهونه معاف کیږي او توبه وکړو سره هغه مقربه فرشته هم دل دعا غواړي سوره مومن او میا تو ګوري اخر فغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم ا فرشته وی یا الله بخنو کیا کسانو ته تابوا چاغه توبه وکړه د شرک نه توبه وکړه د غلطو کارونو نه چې الله ما هر قسمه شرک لري دی ما هر قسمه بد عمل یاني کړی دی ما ته پته نه ما توبه ما ته معافي وکا ډیر خلک مونږ ته ویل دي مونږ با عزت جی بابا لتلو التوم تالو نه ځان ګول اور کول پدې منښت شکرانه بم پیش کولې پلان زیادت تبدو التوم دا کول مخن پویدو جنډې بم ځان سره وړې نو ټیک دی حال ته خودلی په شرک بر مال لوګو و چې معاهد شو قران خوان شو نو تا روپې ولګوله نو د بیا دا پیسې نه ښکاری په هغه د شیطان په لار بته وخت به لګاو ګاډي به کول پیسې به اور کولې جنډې به وللې چغه به والی منخت شکرانې به پیش کولې و چې د کمزین د قران ملاو شو توحید ملاو شو نو دی حال ته بیا یو روپې نه ورګی چې دا زما د دین مرکز دی دا زما یو درسګاه ده په دې کې به خرج کیږي نوال ته بیا د پیسې نه لګي نه دا سوچو کا چې په شرک مې پیسې لګولې بې عزت لې اوس الله سم کلم توبه مې وکړا قران مې نصیب شو نو په دې قران باندې به با پیسې لګوما فاغفر للذین تابوا وتبعوا سبیلک یا الله بخنو کیا خلقو تا چاغه توبه وکلا د غلطو کارونو نه وتبعوا سبیلک او یا الله تا بشوی دي استاد کتاب دا توبه زکه وکلا چې ستا کتاب تکې نه سید ستا کتاب واورې دا استاد کتاب نه داز د کړه چې دا حرام او دا حلال دي او بیا ته بداري استاد کتاب وکړه واقعهم عذاب الجحیم او بچ کې د عذاب د جهنم نه دا ګوره دا سې دی ښا چا چې په سچه توبه وکړه نو الله او ته معافي کوي او دلته لام روړې دی لغفور الرحیم خامخا بد تبخنو کما او رحیم مهربانی تا چه سور گناهو نکڑی ده هری گناه پی وسک بدلنی کی در کما سور مهربان دی ولما سکتان موسی الغزب و اخذ الالواحا ارکل چلالاد موسی علیہ السلام نغوسا دیر غوساو پا خپل قوم پا شرک بانده نو چه کل غصت سرشو لارا آخاز الالواحا روی غسته تورات لرا آغا تختو لرا چه پای که تورات دیکلی شو آغا دلاسو نپریوته وی دو وجه دو عرق دیدو دلاسنا پای تورات لیکلی شوی و اغیر واغسته وفی نسخته ها او پا لیک داغی که هدایت و رحمتو نسخا پا ماند لیکلو سر رازی وفی نسخته ها او پلیکلو داغه تختو کې ها هدایتو زکه په تختو تورات لیکل شوی او په زمانه کې تورات سبب د هدایت او د رحمت کتابو د پاره دا کسانو چاغه د خپل رب نه يرهبو نېریږي نسخه په ماند لیکلو سره راځي انا کنا نستنسخو بشک منګلیکو سورته جاسیه یو کم د شمایات کې براشي دارنګي نسخه په ماند لری کول سرم راځي لکه سورته حج ولسم پارا 250 آیات کې براشي فینسخ الله ما یلقي شیطان نو لری بکی الله او وسوسه چې غرزول شیطان فینسخ لری بکی بقره کې تیر شي ما ننسخ من آیات او ننسعات بخير منها اغا چل لری کومنګا یو حکم د فرضیت نا نفل تا نو نسخه په ماند لیکلو سلام راضی او لری کولو سلام راضی دلته ماند لیکل او رسوم راضی بیا وفی نسخته ها دم و رحما للذین هم لربهم يرهبون واختار موسی قومه 70 منتخب کلو غورکل موسیٰ علیہ السلام د خپل قوم نه 70 رجلن او یا سړی لیمی قاتنا د پاره د مخامخ کېدو زمنګا چې زمنګ مخامخ کېګو د پاره د مخامخ کېدو زمنګا د رب سره فلما اخذتهم الرج فاغي ویرا ما سره الله خبرې کړې دي نو دوینا اے موسیٰ علیہ السلام تاب من علمنو چه منگا خبر وارو چه تا صدا اللہ کمی خبر کئی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم کو چه علا بدر بانی مان نورو چه دی زان سر راوالا نو دی لال کوئی تور تا زان سر بوتلا نو اویا کسان وی دا هر یو قوم دو لسته باروی دا هر یو تا برنا شپک شپک کسان منتخب کئی بارا چک 72 نو تا خو اویا رازی 70 رجولن اویا سڑی اویا دا غی نو او دو دیورونا موسیٰ علیہ السلام او هارون علیہ السلام نو غرک موسیٰ علیہ السلام د خپل قوم نا او یا سری د پاره د مخامخ کېدو زمنګ راځرا فلما اخذتهم الرجفه چدی لال خبر چې الله د موسی علی السلام سره کوله هغه دی واره دی وینا منګ با الزو چې منګ الله وینو البزو چې الله وینو نو یو یو خبره سیوا کوله نو چې کله دا خبر اوګه نو الله په عذاب راوس ال تټول سالو شمړ شو فلما اخذتهم الرجفه ار کلا چې اونیو دل را زلزله قال نیمو ټول مړ شو مردار شو قال نیمو موسی علیہ السلام اذ ما رب لو شئتا کستا خوغه شوی اهلک ته هم من قبل نو هلاکړي بوي تا دلر من قبل په خوا و ایا یوم لرا الله تا بده مخک تبا کړی او زه دان چې موسی علیہ السلام ځان لمرغوالي مرغ خپل خوخنه دي ندا یو قسم عاجزی د موسی علیہ السلام دا چې یا الله له تنگ شوی دی چې دا تکلیفونه موږ ته ملاوي نو دایبم دې مخه تبا کړو زما د دې زیدلات لو نو مخه نزبنه بدنامې دما او زوم دې وجلې وي ای زما اوس به وای چې تاسو موږ مشران ال تبوت له مرګ لا مرد په ال تلا واستې دا نو دا بل امتحانو آیا هلاکه موږ لرا فبما فعل الصفا پاس باندې چې کوي بي وقو منا زمنګنا ان هي الا فتنتک نده دا مگر امتحان او فتنستا دا الله ستا فتنه او ستا امتحان دي تو ذلو بها منتشا او وتا دي منتشا مور دو گمراهي وي ته پدې هغه سوچ خو غجستا تو ذلو بها منتشا او گمراه کې ته پدې امتحان هغه سوچ خو غجستا وتهدی من تشاء او اولار سمیت هغه چاته چغه غجستا انت ولینا تزم موامنی نفافل لنا بخنو کی منتا ورحمنا ورحمو کی پمنگا رحمو کی پمنگا رحم پمنگو کی لو انت خیر الغافرین او ته غراد بخشش کون کنا الله ته غراد بخشش کون کنا ته غراد وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً او مقرر کا منگ لرا پدی دنیا کے توفیق دنے کو وفی الاخر او پاخر کے اجر دنے کو دنیا کے توفیق را کے او پاخر کے اجر را کے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ بِشَكَ مَنگ را گرزو لیکتا تا اللہ منگ را گرزو یہودو تا یہود زکوائی چھے آغے را گرزی دلیو مشران دا آغے اللہ تا دا اللہ دن تا را گرزی دلیو قال انوي الله عذابي اصيب بي من شاء عذاب زما رسوم دا عذاب چاته زما خوږي ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت زما رسیدلې دي ار يوشتا رحمت مي ار سي ستر رسیدلې فس اكتب حال الذين يتقون زرد مقرر بكم دا رحمت د پردا کسانو چزان بچي د ګنانا یریږي د الله نه ويوتون زکات اور کوي د زکات ويوتون زکات اور کوي د زکات اور کوي د زکات اور سوال اوس اور کوي د زکات اور ويوتون زکات اور کوي د لغه ډول وي هو ورسبه ويوتون زکات اور کوي د زکات وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ او کوي د زکات وهم والذین هم بآیاتنا یؤمنون او کسان چې د آیاتونو زمون یقین کوي الذین یتبعون الرسول النبی چون کې د آیات لږ مشکل لې دا به سباخ ان شاء الله بیا وایو.